أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل؟ ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. سورة الفيل مكية وهي خمس آيات. سورة الفيل مكة مكرمة کے نازل شویلے اور پدے کے پنزو آیات ندی. دا اصحاب الفیل واقعہ دا پیغمبر علیہ السلام دا پیدائش پکال باندھے پیخ شوی وا. واقعہ ادا سے دا کہ پیمن باندھے دا حمیر قبیلے دا بادشاہانو حکومتو او دغه خلق مشرکانو او د دوی اخیری بادشاہ یوسف زو نواز حمیریو. دغه زمانہ کې عیسایان په حق باندې دا په حق دینو او دغه بادشاہ پر عیسایانو باندې ظلم کړو. یو لوی خندق کنستیو او پاغی کے اور بل کرو او چه سمرا عیسائی مذہب والا حق پرست خلقو اغوی دا یو اللہ دا عبادتنا من کول او چه با نمن کیدل نو دا اور دے خندق تا بے غرزول. نو دا یوسف زو نواز حمیری تقریباً شل ذرا حق پرست مسلمانان پا اور کے اغردون او دا خبر پا اصحاب الاخدود سورة البروج کے تیرا شویرہ. سورة البروج کے اصحاب الاخدود خندقن والا بیا پدغ مظلومانو کے یو دو کسان پس طریقہ بانے او تختے دل او دا شام بادشاہ قیصر اغت ازان او رسو خپل فریاد وطو کو کہ یوسف زو نواز حمیری پا نسواراو باندے دمر ظلم اکو او تد آغی بدل و انتقام و اخلا. دا شام بادشاہ قیصر دا حبش و بادشاہ تا خط راو لے گا چاگا ہم عیسائیو او دا یمن سر نزدیو وی دا دے ظالمنا دا ظلم انتقام او بدلوالا اغا خپل یو عظیم لخ کر دا دو کمانڈرانو پا قیادت کی یمن تا اولے گا. دا دو کمانڈران چی دنو یو ارباب دی اور دویم ابرہرے. دا یمن بادشاہ مقابلے لے اولے گئے دے لکھ کر پر اگے ملک باندے حملہ اکرلا اور پورا یمن دا حمیر دا قبیلے نے آزاد کر اور یوسف زو نواز حمیری اتختے لے اور پسین بانے لوشو یہ تختے دا ناخر کی سن کے لوش و رخش اربات او ابرہا پیمن بانے بادشاہان شو دے اربات او ابرہا پذریعہ بانے دا حبش حکومت راغے بیا اربات او ابرہا خپل منس کے یوبل سرا او جنگے دل ابرہا او لگے دل اربات قتل کو اس ابرہا چ غالب شو نو دا حبش و نجاشی بادشانا دا غیر طرف نا حاکم جوڑ شو گورنر جوڑ شو دا حبش و دا نجاشی بادشاہ دا طرف نا ابرہا گورنر شو چی ابرہا پا یمن بانے قبضہ اکرا لنا اسے ارادہ اکرا کہ پیو یمن کے یو ڈیرا مزیدار عبادت خانہ جوڑ کی کنیسا او دا سے عبادت خانہ جوڑ کی چی دنیا کے راغے مثال نہیں ددے خبر مقصد داو چی دا یمن خلق عرب و تا حج لذی مکے مکرمے تا دا بیت اللہ طواف کئی نو دغه دا بیت اللہ طواف دے فریگ لی او پا یمن کے چکم کنیسا جوڑا شوی دا اغیل دے خلق راشی نا پا دے خیال باننے یو دیر اوچت مکانے جوڑ کو دمرا اوچت کہ دا غیر نخکت بندو علاری او برا گوری دا سر ٹوپے را پروزی او پا غیر کے سرزر سپینزر لال جواہرات او لگے دن او دیا پا ٹول ملک کے اعلان اوشو کہ دا یمن نبا کعبیتا حج لسوک زینا بیت اللہ تب سوک نجی بلکہ دے یمن دے عبادت خانے تا دے راشی نو پا عربو کے بت پرستی عام ہوا خو بیا ہم دے ابراہیم علیہ السلام دے دین او دے کعبے عظمت و محبت داوی پذرکی ہو پا عرب قبائلو کے دے غم او دے غصے چپے تیرے شلے تردے پورے کہ دا شپے پا وقت کہ دا یمن دے عبادت خانے تا سوک ورغلی دے و گندگی پکے خورا کڑے دا او دا سے پکے مات کڑے دے او گندے گیر چا پیر پا دیوالنو پوری لگولی دے بعض روایاتو کی ریچے یو مسافر قبیلہ ددغ عبادت خانے خوا کے خپل ضروریات و پارے اور بل کڑیو او داغے نہ سبسر لاڑو او دا یمن دا عبادت خانہ پاگے باندھے اس وجہ دل او ڈیر نقصان و طور سے دا ابرہا تا چکل اطلاع اور سے دلا چاوتوے چدا قریش دا کار کڑے دے دا قسم اخڑ جزب دا دوی کعبہ لوٹی لوٹی کوم ابرہا تیارے شورو کو او خپل نجاشی بادشاہ نے اجازت اغسط بیا والا اغا یو خاص اتی ورکو چی داغی اتی نم محمودو ابرہا لے راولے گو وی پدے با سور چو پا کعبہ بانے با حملہ کے روایاتو کے راضی چی دایو عظیم الشان اتیو او دا پشانتے گیر چاپیر علاقوں کے بل اتینو او دا غصی اتو اتیان نورم ورکلن نو دا نها اتیان ابرہا تا رولے گلی شو نا دے اتیانو در آلے گلو غرض او مقصد داو چی دا بیت اللہ کا مستنی دی اگر با پلوی زنزیرونو بانے اترلی شی او دا زنزیر دا سر با اتیانو تا غارا کی واچو لی شی او پیوزل چی اتیان اترلی شی نو دا بیت اللہ دا ستنی پیوزل براخ کی شو پیوزل با انلی گی ختم بشی طول بیت اللہ پا یوزل بانے با اغرزی گی عربو کی چھ دی حملے خبر خور شو نو تمام عرب قبائل مقابلے دا پار تیار شو دا یمن پا عربو کی یو سڑی دے چھ دا غزو نفر نم دے اگر دا عربو قیادت شورو کو طول عرب دا دن چاپی رشو مقابلے لتیار شو دا ابرہا خلاف جنگ شورو شو خو اللہ تا دا منظور ہوا جی ابرہا دے شکست نخوری او دا قبائل دے شکست اخوری ابرہا تا با یو عظیم شکست اللہ ورکی رسوا کئی بے طول دنیا تا نو دا عرب و قبائل و پمخ کیا غد کامیاب راغے عرب کامیاب نشو زو نفر قید کرے شو دا عربو لیڈر قید کرے شو بیا قبیل خسعم تچے ابراہم لحکر او رسیدو دا غوی سردار نوفیل ابن حبیب دا ابراہم مقابلے دیر سخت اکڑلا خاغم شکست خوڑا نوفیل ابن حبیب گرفتار شو ابراہ وے وجن میں او بیا پدی خیالے پرے خود کہ لارے و تمعلومی نے منگ تب لارے و خیل بیا دا ابراہ لکھ کر طائف تا چنیز دے او رسے دو نو پدا گا دے کہ او قبیلہ دا سقیف اگوی تا خبر رسے دے لو چی عرب قبائل زے پدے شکست خوری ابراہ غالب دے ناگوی خپل خیر پدی کی اولی دو جوی زمن پا طائف کے او عظیم و شانہ بتخانہ دا کہ دا لات پا نم بانے دا دا با نچیڑی نو منستا مقابلہ نکو ابراہا سر یوزے شو او دا ابراہا دا تعاون دا پارا یو سردار ابو رغال اگے ولورک ابراہا سر تعاونو کو مغمس نمی مقام تا ارسی للمکی تا نزدے دا گا دیکی دا قریش مکہ اوخان سرے دل دا ابراہا لکھ کر راگے اول پاگی اوخان و حملہ اکرلا دوسا و اوخان دا پیغمبر علیہ السلام دا نکو عبد المطلب اغی اولی ولی دیده نمخ که ابراہا اولا گیده او خپل یو سفیر حناتا اغی دا مکی خار تا اولی گو چی دا قریش و سردارانو تا اطلاع ورکا چی من تاس سر جنگ نکو زمن غرص صرف دا بیت اللہ روانه ولی تاس مخل مراد تاس تسنو آئی حناتا چی مکی مکرمی تراغی و خلکو تا عبد المطلب سر خبرو کا دا زمن دا طولو لوی سردار دی نو حناتا عبد المطلب سر خبرو کرلا دا ابراہ پیغامی را او رسو عبد المطلب ورطوین وی منگ دا ابراہ سر جنگ نکو ارادم نشتا او نمنگ سر دمرا طاقت شتا چرا غا مقابلو کو البتا دا دا طویم چی دا دا اللہ کور دے دا ابراہیم خلیل اللہ جو کریشو کور دے دا دے دا حفاظت زما اللہ اغشتی را کدا اللہ سر جنگ کوئے نستا سخپل اخوخا حناتا عبد المطلب توی وی ما سر لارشا ابراہ سر دے ملاوم ابراہ چی عبد المطلب اولی دو عبد المطلب دیر بارعب انسانو ابراہ دا خپل تخت نراکوشو اوزان سر یوزے کینو عبد المطلب چی و سر یوزے کیناستو نو دا ترجمان فضریہ باندے خبر شورو شلا نو ابراہ دا ترجمان فضریہ باندے عبد المطلب نا تپوس کئی چس لراغلے نو عبد المطلب وطوے زما ضرورت خو صرف دوم رلی چستا لخ کر زما دوسا و اوخان نیولی دی ما لخ پل اوخان راکا ابراہوی ما چی عبد المطلب اولی دو نو زما پذرکی دا در دیر لوی عزت راغی او پا ما یو قسم روب هم راغی خود دا دی خبرو اگر طول روب او عزت ختم کو دی ما نا صرف دوسا و اوخان غواری ولی دا تا معلوم ندا چی بیت اللہ دا دین و ایمان دے زد بیت اللہ روانو لدہ پار راغلیم دے ماس لدہ بیت اللہ بارا کی اڑو خبرہ نہ کئی. عبد المطلب والا جواب ورکو وے دا اخان نسبت ما تکی گی خلق وی چی دا توسا اخان دا عبد المطلب دی او دا بیت اللہ نسبت اللہ تکی گی سوک دا نوی چی دا عبد المطلب کور دی وی دا اللہ کور دی نزخ پلو اخان لرالم او دا کور مالک بدا دن پخپل تپوس کئی بیت اللہ دا اللہ کور دے دا بیت اللہ تپوس با اللہ کئی اب رہا تو عزت خدے دے زماد اللہ سوس خلاش کی زید اللہ لوٹی لوٹی کوما کستا خدے کی زوری نو مانے دے خلاش کی مانے بچکولی نشی عبد المطلب و تیستاخ پل خواہ چسکے اگا کوا. بعض روایات کی جی عبد المطلب سر قریشی سرداران نو رحمو اور دغی نور سردارانو ابراہ تو ویلو وی بیت اللہ تا سمو آیا زمان در طول علاقے پیداوار بتال در ٹیکس پا طریقہ بانے درکو من با پزان جرمانو منو و بیت اللہ مروانو دا دون پیسے زمان ندا پیداوار زمان نوالا ابراہ دا منلو نا انکارو کر عبد المطلب تا اقبل اخان واپس کرن. عبد المطلب چی واپس شو دا بیت اللہ دروازے سر ادرے دو او پا دعا کی مشغول شو دا قریشو یا لوی ڈلور سر دا طول دعا کی یا اللہ دا ابرہ عظیم لکھ کر را غلی دے زمان وس او طاقت نشتا تلی دا دے خپل کور حفاظت پا خپلو کا اللہ تے جڑاو کرلا. عبد المطلب مرگر تاویل وی دا دے دے نغرون تاو خیجے دا بیت اللہ خواہ خالی کے قدی لکھ کر با عذاب رازی دا عبد المطلب یقینو کہ دا دے کور حفاظت اللہ کی عذاب برازی نمر گرد توی دازے خالی کے او دا ابراہم قابلے او نکر ویمنگ دا غی طاقت نلرو زمنگ دا مظلومانو پا حال با اللہ رحم کی دا بیت اللہ حفاظت بکی گی دا دشمن ارادے با ناکام شی. سبا سحر ابراہ پا بیت اللہ باندے دا حملے کولو ارادہ اکرلا او خپل اغا اتی کہ دا اغا محمود نمے اغا مخک کر نفیل ابن حبیب کہ پا لار دا ابراہ لکھ کر گرفتار کرو مخک مخک روانو دا اتی خوال ورغی و دا غوگی اونی و او پا غوگی و توئی کہ اے اتی کہ صحیح سالم واپس تلغوارن واپس شا زکت دا مکی خار بلد الامین دا امن خار دے یو محفوظ خار دے واپس لار شا اتی چی دا خبر ووری دلا نواز پدیبانی که ناستو بیت اللہ طرف تا مخ کی نزی اتی سر چکم سری را غلی دی اگوی دا پاسولو کوشش اکو خو اتی دا زین نا پاسی دو وے و وے ٹکو او پوالے پروانو نا پاسی دو پودا کدا اس پنی کڑے و تا چولے پا غیر آکاگی نا پاسی و چکلے والا یمن طرف تا مخ کنو بلکل پاسی دروان شو چی شام طرف تے والا مخ کنو بیا روان شو مشرق طرف سے والا مکہ نہ روان شو خوچے بیت اللہ تے بیا مکہ روانو بیا بکے ناس اتی بیت اللہ طرف تے نہ تو بیت اللہ حملہ کول نہ غواری دا قدرت دا کرشما یو طرف تخکارا شلا او بل طرف تا دا دریاب دا طرف نہ سمرغے دی ڈلے ڈلے راوال وتی دا ہر مرغے سرا یو پنجکی بل پنجکی او مخوک کی یو کانے دے کہ دا مسور دا دانے عمرہ یا دا چنے دا دانے عمرہ دے او دا مرغے دا سے وے کہ دے نمخ کی چادا سی لی دلے نوے او پا جسم کی دا کم ترے نلگی وڑے وے پنجے سرے سرے وے او پا ہر پنجکی کانے او پا مخوک کی کانے وے دا ابراہ دا لکر دا پاسا دا مرغی راوالوتی او دوی سر چکم کانی دی مرغو سر دا ابرہا پا لخکر باندی یو یو کانی را خطا کر دا ابرہا لخکر یو یو سرے پا دے کانی پا سر لگی دا سر نبا کانی دا بدن نا اوتا که اوخ دیو که اس دیو که اتی دی پا غب پوری وطا زمک تبلار او پا زمک که با کانی ننواتا دا سو سرخ بے اوکا لکا چس پا اور سرکلی شوی اس پنا او بو که واچه دا سو یو سرخ با اوشو او زمک که با کانی ننواتا نیمگز پوری با کند پا زمک که خکاری دا سرے بے برمک سرے بے که سرلی بے مولا برمک ولا پا دے طریقہ بانے دا ابرہ لخ کر نیست و نابود شو دا عذاب کی اولی دے شو سخلق اتختے دے یو اتی پاتے شو او اگے اتی بانے دا کانے ورگے حلاک شو دا لخ کر ٹول پا دے بمبارے بانے لگی دلی ندی بعض کسان اتختے دے اوغی پلار لار کے مڑشو نہ ابرہ پلخ کر کے یو سڑے دے کہ اگر ڈیر تیز رفتار باندھے نہ مکے مکرمے نہ یمن تلاڑ وار خطاؤ او خل کو تہوے تو یمن خل کو تا چمنگ دے دے نہ لخ کر بو تو بیت اللہ پور اور رسیدو بیت اللہ دا حملے ارادم اکرلا ناگانا یو قسم مرغی راوالو اتلے او داغی پا پنجہ کے کانو او یو یو سڑے بے پسر وشتو غبے سورے کو او مرکو بے خلکوے دماغی کار نکی لیوانے لے نپوئی گی مرغیم چا تا پکانی سوک وشتی دی پکانیم سوک مرشوی دی دا چانے دا دانے عمرہ یا دا مسور عمرہ کانی باندیم سوک مرشوی دی لیوانے دی دماغی کار نکی دیکھ یو مرغی را روانو او دو تا اشارو کا وی دق مرغی را او دق شانت مرغی ری او راجیو پا خلکو بانے پسر گزار کئی وجنی ام دا خلکو مخ کئی او کانی داغی مرغی دا پنج نراغی او پا دور پریوتو سوری وڑی ایکو اب رہا دا داغی بمبارین اللہ بچ کرے ری او خپل کلی تر آروان دے یمن طرف تا داغی پا بدن کے اللہ دا سے زہر پیدا کرن چی یو یو پیون جدا کے دو دا گوتو یو یو پیون بتے پریکلے تو غرزے دو لاسونا ملون سر کٹ شو سنگل سر کٹ شو اگی سر کٹ شو دا پو گوتے کٹ شوی چی یمن تورا سے دو خیٹے اوپر سے دلا دا دماکے پشانتے او گرزے اوکو او تس نس شو وجودی ویلی شو او بیدو دا ابرہ پا لخ کر کے چکم آتی دے محمود اگا پاتے شو و سرد و کسان اتی چلولو والا پاتے شو او دقا اتی چلولو والا دو سری پستر گولاندو پخپو شد شو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی او داغی خور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی دقا سری مام لی دلی لی چی پا مکہ کے خیر خوستو دا واقعہ دا پیغمبر علیہ السلام دا پیدائش نہ پنزوس روز مخ کے شویرا یا دا پیغمبر علیہ السلام دا پیدائش پروز بانے شویرا اس دا واقعہ دومر زیادہ مشہور ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام کو لیدل نہ ہوا وہ مشہور ادا سے نہ کچھ لیدل دا نہ اللہ و تفرمائی الم تر کیف فعل ربک بے اصحاب الفیل الم تر كيف فعل ربك آياتا قتل ندي كيف فعل ربك كستا رب سرنگ فعل کرد بے اصحاب الفیل اتیانو والو باندے الم تر آياتا قتل ندي پیغمبر علیہ السلام کو لیدل ندی خدا لیدل دا واقعہ دومره مشہور دا لکه چه پخ پل استرگی لی دلی وی اصحاب الفیل کی ندو کسان خو اولی دیشو جمکہ کی خیر غوستو علم ترکیف فعل ربکا آیا تا لیدلی ندی تا کتلی ندی کیف فعل ربکا چی سرنگ کارو کستارب دے اصحاب الفیل اتیانو والو سر علم یجعل کیدہم آیا ندی گرزولے ستارب کیدہم دا دوی تدبیر فی تضلیل غلط ولی ستارب دا دوی تدبیر غلط کرے ندی چی دوی کعبر وانا ولا اللہ دوی روان کرن تدبیر ولا طول غلط کر وارسل علیہم طیرن اللہ را اولے گل پدوی بانے ستارب را اولے گل پدوی بانے طیرن مارغان ابابیل ڈلے ڈلے طائرن مارغان او ابابیل ڈلے ڈلے ابابیل تو تکر کو تنوی کے بعد خلق ویدا تو تکر کی دی ابابیل مانا ڈلے ڈلے او دا مرغے دا کم تر نہ لگے وڑے ہوئے او دا سے جنس لے کہ دا دینا مخ چالی دلی نہیں دی اور اس بیا لی دلی نہیں دی ترمیہم کی وشت با دے مارغانو دی لرا اب رہا لخ کر بے وشت بے حجارت پکانو بانے دا کانے سو دیر مضبوط کانے ہو ندا مضبوط نہ ہو دا کانے مضبوط نہ ہو بلکہ دا دا خٹ نہ جوڑو من سے جیل بے حجارت وشت لے پکانو من سے جیل چی دا کانے جوڑ شوی دے دا خٹ نہ سجیل دا اصل کے دا فارسی لفظ دے سنگ گل سنگ کانے گل خطا نو سنگ گل اگا کانے چی دا خط نہ جوڑ دے تا اور بانے پوک لیشی نو کچا کانے منگو تا کت کانے وائی نو دا سا دونا مضبوط کانے نو وہ دے چکم کار کرے لے نو دا ٹوپک تماچی دا گولے میں زیاد کار کرے لے فجعلهم قصوی گردو البی لرا کعصف معکول فشانت دا خوڑلی شوی گیا یہ دا ساروی پخپو کی دل کی او خوڑلی ویشخون دیم پی والی دقا شانت گیا تی نجوڑا شلا دی واقعی نرستو گیر چا پیرا ملکنو کی دا قریشو یو عظمت اللہ ورواچو جدا بیت اللہ دشمنان اللہ دا سے نیست نابود کرن نتاسو دا قریشو خیال ساتے نبیا با قبائلو دا قریشو خیال ساتو او مختلف ملکنو تا با قریش تجارت لل خلکو بے قدر عزت کو نقصان بے وطن رسو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين